Evet, kardeşim biri sormuş. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Elindeki paran nisap miktarına ulaşırsa ve üzerinden bir sene geçerse ama bu parayla ticaret yapmıyorsan yine zekat gerekir mi? Evet, gerekir. Yani paran nisap miktarına ulaştıysa, kenarda duruyorsa, üzerinden tam bir sene de geçtiyse, ister ondan ticaret yap, ister ticaret yapma, bu paraya zekat düşer. O ticaret yapılan mallardan verilen zekat, o yani şöyle aslında, daha doğrusu fıkıh kitaplarında zekat babı kısımlara ayrılır. Bir, altının zekatı, iki, gümüşün zekatı, ki genelde insanlar önceden kağıt para olmadığı için birikimlerini altın ve gümüş olarak kenara atıyordular. Yani arkadaşın soruda sorduğu kenara konan para demek bu. Zekatın işlerken altının zekatı, gümüşün zekatı, ardından ticaret geliri elde edilen malların zekatı diye ayrılır. O ticaret hani yapmıyorsan diye belirtmiş. Ticaret yapılan mallardan zekat hukuku ayrı bir hukuk. O kenara attığın hukuk ayrı bir hukuk. Dolayısıyla ona da zekat vermen vaciptir üzerine. Evet. Selamun aleyküm hocam demiş. Aleyküm selam kardeşim. Tüm kardeşlerimize selamlar. Aleyküm selam. Sabah namazında namazı kesmek için güneşin doğuş ölçüsü nedir? Yani eğer zaten birinci rekatı güneş doğmadan önce siz kıldıysanız, kitaplarda güneşin ucu görününce deniyor da, ucu dediğin şey nasıl bir şey yani? O bir tabir olarak biri kullanmış. Demiş, baktığımızda güneşin kendi yuvarlağının ucu mu? Buna göre takvimlerdeki güneşin doğuşu arasında 20 dakika kadar var. Açıklar mısınız? Yani dediğim gibi, eğer siz güneşin sarılığı görülürse güneş doğmuş demektir zaten. Ucu derken kasıt budur. Güneş sabah doğduğu vakit güneş görülmez zaten. Gök aydınlanır sadece ışıkların etkisinde. Zaten güneşin çok az, ufak ucundan zaten görünme başladıysa kesinlikle sabah güneşi doğmuş demektir o. O saatte de namaz kılmak şar'an asla ve asla caiz olmaz. Birinci rekata yetiştiyseniz güneş çıkmadan önce, hafif aydınlık da varsa namazınızı kesmeyin, tamamlayın. Böyle sonradan güneş de çıksa namazı tamamlamakla yükümlüsünüz. Çünkü birinci rekatı güneşten önce tamamlamışsınız. Ama kalktığınızda artık güneşin ucu çıkmış. Yani güneş görülüyor. Güneş görüldükten sonra bekleyin, biraz yükselsin. Yükseldikten sonra namazınızı kılabilirsiniz. Namazda secde giderken geri adım atmakla ilgili sünnetin yeri rivayet olarak nerede geçiyor? Ben onun yani şu an kaynağını bilmiyorum da, bu Resulullah'ın sünnetlerinden bir sünnettir. Terk edilmiş, unutulmuş. İnşallah ulaşırsak size bu konuda bilgi veririz. Bir saniye. Not edelim. Evet. Yemeğe tuzla başlamak sünnet midir? Halk arasında çok yaygın da, ben sahih sünnette bununla alakalı bir şey bilmiyorum. Ola da bilir. Yine bilgi sahibi olursak sizinle paylaşırız. Ticari karın bir oranı var mıdır? Yani bu sizin sattığınız malla alakalı. Anladığım şu, yani ben bu kalemi 200 milyona satabilir miyim demek yani. Yani öyle eşya vardır ki, şeker gibi, tuz gibi, un gibi, insanların temel ihtiyacı olan şeylerdir. Onlar da kar marjını devlet belirler. Eğer haddi aşarsa müdahale edebilir. Belli bir oranda kalmak zorundadır. Ama işte yeri gelir bir sehpadır, antika bir eşyadır. Antika bir masadır ama 5 milyardır, 6 milyardır değeri. Halbuki toplasan, tahta satın alsan, işlesen 500-600 milyondur değeri. Yani bunlarda karşılıklı rıza aldıktan sonra istersen oran %500 olsun kar oranı, istersen %600 olsun. Karşılıklı rıza esasına bina olduğu için ticaret antaradindir yani. Tek şartı. Zaten şer'i ıstılahta elbey satış antaradindir. Karşılıklı rızadır. Ama dediğim gibi faize kalkıp bu getirilmez. Faizde ya ben de razıyım, alan da razı, veren de razı olmaz. Haram olan bir şey varsa ortada, bu yasaklanmıştır. Kara borsa denen şey zaten budur. Temel gıda maddeleridir yani. Devlet burada el koyar, istediği gibi onun üzerine faiz, kar işletemez satıcı. Vadeli satış ve alış var mıdır? Herhangi bir malı peşin 50 TL alırken 6 taksitle 60'a almak gibi. Bu faizin bir çeşididir, ihtilaf etmiştir alimler bunun faiz olup olmamasında. Bu faiz babının aslında taalluk eden bir fardır, furudur. Bizim tercih ettiğimiz görüş bunun da faiz olduğudur. Allah'ın doğrusunu bilendir. Normal parfümleri elbiseye sıkmanın durumu nedir? Necaset vesaire yönlerden. alkolün necis olduğuna inanıyorsanız caiz olmaz. Ama benim gibi necis olduğuna inanmayanlardansanız o zaman caizdir. 7. Bir rivayet var ama hiçbir kitapta bulamadım. Firavun güya sabaha kadar Allah'a dua etmiş, Musa aleyhisselam da etmemiş. Allah azze ve celle Firavun'a isteğini vermiş. Musa aleyhisselam ona niye bunu nasip ettin deyince Musa sen yatarken o kalktı dua etti demiş. Bu tarzda bir rivayet biliyor musunuz? Ya bu meşhur. Ben de duydum da bizim müşrikler anlatıyorlar bunu. Bu tarzda bir rivayet biliyor musunuz? Bunu şeyden çokça anlatıyorlar. Halkın hurafelerinde bir hurafedir büyük ihtimal. İsrailiyattır genelde. Biliyorsunuz böyle cami imamları hiç tek sermayeleri böyle garip hikayeler olunca internetten işte tefsirlerden iki tane uydurma İsrailiyat buldular mı bakmıyorlar doğru mu yanlış mı. Hemen anlatıyorlar. Niye? Milletin bilmediği bir kıssaya ulaşmışlar. Zaten koyunun kaval dinlediği gibi hikaye dinlemeyi seven bir kavmiz. Hemen de tutuyor. Tamam. Değil mi? Selamun aleyküm, aleyküm selam. Güzel kardeşim, Abdullah ismiyle sormuş kardeşim biri. Yani kimsenin kendini tatmin etmesinin hükmünü sormuş. Zaten sitede ben defalarla cevapladım bunu. Yazılı olarak var orada. Bakarsan görebilirsin. Haramdır yani özet olarak.